Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz müminlerin birbirini uyarması. Müminler geçmiş olsun, şu andaki olsun, gelecek olsun böyle. Bütün müminler din kardeşi. Din kardeşi nesebin kardeşinden daha kıymetli. Çünkü kan kardeşi olan nesep kardeşi ahirette yol ayrılabiliyor mu derler böyle. O var böyle. Kısa bir dünya hayatında biri öldü mü, kabre girdi mi bitebiliyor kardeşlik. Din kardeşi ise o devamı elhamdülillah cennette ebediyen oranla beraberler din kardeşler mu derler böyle. Bunun için din kardeşi bu uyarması gerekiyor. Tevbe 71-72 ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Mevlam buyuruyor, vel mü'minü vel mü'minatü. Vel mü'minüne vel mü'minatü. Mümin erkekler ve mümine kadınlar. Burada böyle özellikle vurguluyor, kadınlara da mevlam buyuruyor. Burada. Nedir mümin muhteremler? İman edenler anlamına. Aslında ismi faildir. Amene fiilinden gelir. Mümin iman edici, eden anlamına geliyor böyle. İmanın tabii şartını biliyorsunuz. 6 şartı vardır. Kim bu şartlara inanırsa kalben ama inanırsa, şeksiz şüphesiz, dile bunu söylerse, o kadar elhamdülillah, mümindir, din kardeşimizdir. Mümindir böyle. Erkekler olsun, kadın olsun böyle. Bağluhum evliyâhı bağlı. Mevlam bile bunların bazısının evliyasıdır. Yani velisidir, dostudur, kurucusudur birbirlerine böyle. Bir anonim şirket gibi muhtemelen böyle müminler. Birbirine bağlı, bağımlı bunlar böyle şey. Birbirinin dostudur, velisidir, kardeşidir bunlar birbirlerinde müminler. Bu kardeşliğin gereği ne yapmak gerekiyor? Yemre bil marufi, emri maruf. Yemrune, emrederler, söyler, tavsiye ederler. Bil marufi, marufu. Yani dinde bilinen şeyleri, ilahi emirleri, buna birbirine tavsiye ederler, uyururlar müminler böyle. Yani müminler, ben kurtulayım da kim olsun diyemez bunu. Dememesi gerekiyor bunlara böyle. Bir gün asıl saadette Peygamber'in bulunduğu bir yerde birisi birine kızmış. Kızmış ona. Ona beddua etti. Allah lanet etsin. Peygamber sus. Peygamber, sus. Ümmetim benim o. Onu kurtarmaya çalışıyorum. Sen ağlamak. Demek ki beddua etmemek lazım. Yani kız yapmışsa bile onu dua etmek gerekiyor böyle. O işten vazgeçsin diye. Böyle. Peygamber birden kızma böyle. Sustur ben bağırdım orada böyle. Bu adını emri maruf. Emri maruf. Maruf, örfen bilinen, dinde olan yeri olan şeylerin birbirine söylenmesi gerekiyor. Yani Müslümanlar bakacaklar, din karışında bir eksik kusur hata gördü mü, onu söylemek gerekir muhteremler. Gerek namazında, diğer ahlakında, yaşantısında, örtülmesinde, giyinmesinde, her neşeyi görürse, yanlışını görünce bunları söylemek gerekiyor. Din kardeşliğinin bu gereği. Bir koruma böyle şey. Ve nehyül münkeri, bir de münkerleri nehyederler. Ve nehyevne anil münkeri. Münker, münkerat. Yani dinde olmayan şeyler, haram günahları da, bunlar da ne ederler? Engel olmaya çalışmak lazım bunlara da muhtemelen böyle. Günahları yani, günahlara karşı böyle. Efendim işte filan kişi günah yapmış bana ne? Bu Müslüman sözü değil muhtemelen böyle. Bu neye benzer? Biliyorsunuz bir sigara izgariti ormanı yakıyor tabii. Bir sigara böyle. biraz da şu günlerde, sıcak günlerde böyle, hele çam ormanlarında, çam puşeklerinde, yani biri, gafilin biri sigara sönümü atarsa, bir daha bir ormanı yakabiliyor mudur? Günahlara buna benziyor günahlar. Yani bir insan bir de günah işliyor mu? Bu nedir böyle? Bir eve bir kıvılcım sıçrıyor mu böyle? Oradan bir kıvılcım sıçrıyor mu trende? Hemen anında bu söndürülebilirse kolay söndürür mü trende? Engellenebilir böyle şey. Eğer boş bir resim olur böyle, Allah korusun bir köyü yakabilir mu trende? Bir mahalle yakabilir böyle. Ormanlar gider böyle değil mi böyle? Ağaçlara gidiyor, hayvanlar gidiyor bu kadar ormanlarda. Ormanlar bir şeyin akciğerleri. Yani solunum sistemi. Demek ki bunun için mutlaka bu gerekiyor. Müminlerin budur, din kardeşi budur böylece. Birbirlerine söylemek gerekiyor muhteremler. Biraz da yeni çıkan bid'atler. Mesela eğlenme cemiyetlerinde ve bazen sünnet cemiyetlerinde sazlı, cazlı böyle. Bir de hoparlör bunu veriyorlar. Yüksek bir sesle muhteremler böyle. Yani bir koca çevreyi, mahalle alt ediyor muhteremler böyle. O çevrede hastaları var, uykusuzları var. Gündüz gece çalışan, bade çalışanlar var. Hepsi var bunların bu şekilde böylece. Hem ne oluyor? Hem bu kul hakkına giriyor. Onu rahatsız ediyor. Bir de ne oluyor? O işi tercih eden kişi bir harama ön ayak etmiş oluyor. Öncülük, harama. Yani gelin haram işin meleği muhteremler. Tabii çıplak kadınlar, kızlar muhteremler. Erkekler bir kız alkolü böyle bir arada saz caz vuruyor. Güya nefsi azıyor. Şevke gülüyor böyle değil mi? Oyunma, bağırma, çağırma. Bunları yeni çıktığı zaman önlenseydi daha koydu muhteremler böyle. Mesela bir olmayan bir köyde, olmayan bir çevrede İlk oraya bir kişi bunu yapmaya kalkışsa ölmesi kolay. Kimse gitmez, yapalım muhtemelen böyle. Kolay oldu mu böyle? Kimse gitmez, kolay muhtemelen böyle. Bir köye gitmiştim. O anlattılar orada. Cemiyet varmış, elime cemiyeti. Orada Çağla'yı benimle sohbet için. Tabii sordum önce. Dedim, davul, zurna falan var mı dedim böyle. Bizimki olmaz dedi böyle. Olmuyor, niye olmuyor? Köyde karar almışlar, muhtar heyet, köylü karar almışlar. Eğer köyde bir kişi davulu, zurnalı dün yaparsa kimse gitmeyecek. Şartlıyor böyle. Ve yapmıyorlar. Yalnız biri, inatçı biri yapıyor böyle. Kimse gitmiyor muhtar böyle. Dışarıdan gelen yakın akrabaları varsa onlar gelmişler. Kimse gelmiyor muhtar böyle. Bir daha tabii ne oluyor? Yapamıyor muhtar böyle. Demek ki günahlara İşrak edilmese, ortak olunmasa, bu iş önlenebiliyor mu böyle? Önlenebiliyor mu diyorlar. Bir ara Basra şehrinde kıtlık olmuş, hava kura gitmiş, bazı tabi yiyecek gıda maddeleri tabi olmamış. Şimdi bunda bir arz talep vardır, arz edilen piyasaya, bir de talep istek vardır böyle. Arz talebe geçti mi, ucuz olur tabi. Bu da aksi olmuş tabii böyle. Talep çok, arz eleme az. Tabi pahalı oluyor, mecbur oluyor böyle şey. Hazreti İbrahim Ethem geliyor Basra'ya geçerken. Halk bunu görüyorlar. Ya İbrahim Ethem diyorlar, ya bak şu mal çok pahalı. Şu mal çok pahalı, ne yapalım? Ucuz atın, elinizde olsun böyle. Ne ucuz atalım, almayın, ucuz atın. Almayın diye muhteremler, ucuz atın böyle. Mesela bir derin ya patates pahalı. Hemen patates pahalı bir yaylara. Almayın. Bir hafta 10 gün yeme patatesi. O depoda şurur muhtemelen. Çıkacak mecburum böyle. Almayın ona. Başka bir şey onda böyle yani böyle. Demek müminlerin ilk şartı nedir muhtemelen? Birbirini uyarma böylece. Şimdi bir insan bir kişi uyarsa, hatta gayrimüslim bile olsa, mesela komşusudur, esnaf arkadaşıdır, iş arkadaşıdır, gayrimüslim bile olsa, kişi bununla ilgilense, bunu uyarsa, Bakın bunun sevabına muhtemelen böyle. Alışır tabar önünde. Bu Aleyhisselam Hazretleri men eşlemala yedeyi recülün. Bir kimsenin elinde onun gayretiyle çabasıyla bir kişi İslam'a gelse mecebillehü cennet. O kimse cennet vacip oluyor muhtemelen. Sebep olana cennet vacip olmuş. Demek ki bir insan hayat boyu kişi böyle orası gayet etse, bir gayrimüslimi imana getirmeye çalışırsa, bakın ne oluyor muhtemeler? O kimseye cennet vacip oluyor. Evet bir kişi getirdi ama ya onun çoluk çocuğu var, torunları var, kıyamet hakkında ne istiyor geliyor muhtemeler? O kökenden, o kökten değil mi? O ayı vacip ama ayı verdi muhtemeler. Bunu veriyor muhtemeler bu şekilde böyle. Yine bir insan bir Müslüman kardeşine bir haram işletmeye sebep olsa, terk etmeye ya da farz yapmaya sebep olsa ne olur? O Müslüman kardeşi o farzı yaptığı sürece mesela namaz kılmıyor. Komşusu, arkadaşı, her neyse böyle bir Müslüman kardeşi tanışıyor, görüşüyorlar. Kişi bununla ilgilense yani bunda bir kural var muhteremler. Mevla buyurdu Musa Aleyhisselam'a gidin Firavun'a ona lehin konuşun. Kavlen lehine mi yaptı? Kavlen lehinen. Mevla buyurdu ya Musa sen ve Harun Firavun davete gidiniz. Onunla karşı mülayim, yumuşak konuşun. Firavun karşımda. Haşa Allah taslayan, ilah taslayan böyle. En azgın bir canavar, Nemrut, Firavun. Bundan bu şekilde. Mevlam buyurdu, ya Musa'ya gidin, onunla yumuşak konuşun. Bak, konuşun Mevlam. Mevlam buyurdu, o zaman iman gibi umabilirsiniz. Böyle. Çünkü muhteremden sert söyleyince bu ne yapar? İşte bir çamura taşasın mesela karşıdan hızlı atarsın. Ne oluyor böyle? Çamur sana sıçan muhterem böyle. Taş yavaş çamla koysan yapışır mı benim abi? Mesela taş duvesin yapılırken tabii harçlıyorken çamur oluyor muhtemelen böyle. Kerpişmesi yapılıyor böyle. Kerpiş koyuluyor. Üzerine ne yapıyor? Çamuru yavaşça koyuyor böyle. Üzerine koyuyor böyle yapışıyor kalıyor böyle. Onu kabulleniyor yani böyle. Yani yavaş konunca onu kabulleniyor muhtemelen böyle. Şimdi insana da böyle bir emri tavsiyede yavaş veya tatlı söylersen olur böyle. Kişide bir tepki olmaz böyle, bir kızma olmaz böyle. Kişinin egosu, enaneti kabarmaz böyle. Şimdi aklı selme şey bir düşünebilir icabında, onu kabul etmeye daha layık olur muhtemelen böyle. Ama sert söyleyince, tabi onda bir nefsi amarası var muhtemelen. Egosu onu böyle, olursa gidiyor bu sefer, yok şey yok derken böyle, işlerini kavga dönüşür muhtemelen. Sonra ne olur? O kişi İslam'ın dağına soğur ama. Bir gün Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin Efendimiz muhtemelen. Hazreti Fatıma anamızın, Hazreti Efendimizin iki tane peygamberimizin iki tane sevgili torunu. Hasan Hüseyin. Bir camiye gitmişler. Gençlik zamanlarında. Bakıyorlar ki yaşlı biri abdest alıyor şadırvanda. Alıyor ama yaşlı olmasına rağmen abdestini almasını bilemiyor ama böyle. Ona bakıyorlar. Hoşuna gitmiyor böyle. Bekliyorlar ama. Abdestini bitiriyor. Amca hayrına göre inşallah. Hatırlarına zemzem derler. Arabistan muhtemelen var. Zemzem derler abdestini böyle. Yani zemzemini almak nasıl olsa anlamında. Orada zemzem derler birbirlerine böyle. Zemzem diyorlar. Amca ne bir abdestini sen be diyorlar böyle. Bak şimdi muhtemelen. Ne bir abdestini sen be amca böyle. Amca diyor biraz İşin yoksa bekler misin ben böyle? Ne var yavrum? Beni abdest alayım bak diyor. Sen abdestimi izle. Bir göze bakayım. Bana yanlışımı söyler misin diyor. Peki bakalım. Tabi orada şimdi gururlanıyor tabi. Tabi seviniyor böylece. Bak kızın kızmaz tabi böyle. Hoşuna gider böyle. Al bakalım diyor. Biraz da Hasan büyük abisi o. Bir başlıyor ama. Şey bir elini çekiyor. Besmeyi çekiyor. Niyetini yapıyor. gayet ellerini yıkıyor. Parmak kalanı hilallama, kuru kalmaması için etrafını böyle, böyle güzel şey etrafını böyle. Ağzına güzel bir şey şalkalıyor. Buna şey sağ eline böyle, sol eline tükürüyor böylece. Yüzünü yıkarken, o yıkarken yüzünü tabii kaşlar, maşlar, göz çukurları her tarafına bir güzelce bir yıkıyor böylece. Yaşlara bakıyor, bakıyor. Allah Allah. Onun abdestin derdi. Bu genç çocuk ne güzel abdest oluyor bu şekilde böylece. Tam o bitiriyor. Hatta Hüseyin, onun kardeşi böyle. Amca ben alayım olmaz mı diyor. Tabii onu konuşmadan o da alıyor. Tabii o da alınca böylece bak ne yapayım orada. Yavrum Allah sana razı olsun. Allah sana razı olsun. Ben bu yaşlık atlamayı bilmiyormuşum ben. İşte örneğin verdim muhtemelen böyle. Demek ki söylerken tatlı söylerse icana böyle uygulamalı böyle göstererek böyle yapılırsa karşına oluyor. Onda tepki olmuyor muhtemelen. Onun nefsi kabarmıyor muhtemelen. Egosuna dokunmuyor muhtemelen böyle. Onun enerjisine dokunmuyor muhtemelen böyle. Yavaş vermek gerekiyor muhtemelen böyle. Sonra her insanın bir iki tarafı var muhtemelen. Her insanın bir iki tarafı var böyle. Her insanın vardır böyle. İnsanlara da bu iki tarafa bakmak gerekiyor. Ona yaklaşmak için muhtemelen böyle. Onun kötü tarafını görmemek gerekiyor. Bir gün Eylül'ü otan birisi giderken yolunda yani birkaç tane arkadaşlar varmış. Müritleri, talebeleri, kimse. 5-10 kişi varmışlar böylece. Gidiyorlar bir yere. Tabii kırda. Şehir dışında. Bakıyorlar bir hendeğin kenarında abimi köpek görmüş leşi. Köpeğin leşi böyle. Köpeğin derileri dökülmüş. Eti dökülmüş. Artık böyle eski eti kafa taşı ve meydana çıkmış. Ama tabii kokuşmuş iyice böyle. Karınca falan dolmuş etrafına. Mağazan pis kokuyor böyle. Oradan geçenler herkes tabii başını çeviriyor. Bunu kapatıyor. Herkes bu da geçiyor böyle şey. O Allah dostu muhtemelen böyle. O ona ne bakıyor değil mi? O kepeği ama yaratana bakıyor muhtemelen. Kim yarattı o kepeği ama ya? Yaratan değil mi ya? Kimin sanatı bu muhtemelen böyle? Kimin sanatı o böyle? Şöyle bakıyor muhtemelen. Ne diyor? Ne güzel dişi vardı bak. Ne güzel dişleri vardı bak. Yani başka yok güzel bir yani. Çürümüş, kokuşmuş ama dişleri bembeyaz mıydı ben? Hemen. Ne güzel dişleri var onu görüyorum hatırlıyorum. Demek ki her insanın iyi tarafını görmek gerekiyor. Kişi ona yaklaşmaya gerekiyor. O kişiden böyle kaçınmaya gerekiyor. Hatırlıyorum. Bu bir. Ondan sonra bir insanın kendisiyle ilgilenmesi gerekiyor. Kendisiyle. Ve namaz gerekana geliyor. Ela biri yükümüne salatihem. Namazı buna ikam ederler bak. Bak önce burada emri maruf geliyor. Hakkı tavsiye geliyor. Haramı önleme gerekiyor. Ondan sonra namaz konusu burada geliyor. Önce bir genelleme yapıyor böyle. Yani İslam camiasını korumak muhtemelen böyle. Bir yerden çatlak vermesin böyle. Gemi yerden delilmesin. Bir yere zarar gelmesin. Önce bak İslam alemi bir koruma, şemsi altına alma. Sonra geliyor namaz. Vela buluyor. Ve yukimune salat. Namazı ikame eder. İkame. İkame nedir? Bir insan misafir değilse mukimdir muhtemelen. Orada yerleşmiş yanıma. Yani namazı böyle misafir gibi hemen acele değil, namazı mukim gibi kılın. Yani namazda acele etmeme muhteremler. Allah-u Teala Celle Celaluhu biraz daha fazla kalma. Biraz daha fazla kalma der böyle. Namaza sıkılmama, bunalmama namazda böyle. İman da alameti namazda belli olur muhteremler. Yani bir kişi imanın kuvvetiyse ona göre namazda güzeldir. O kişi namazda sıkılmaz muhteremler. Yok bir kişi namazdan sıkılıyor, ona zarar geliyor da ama kılıyor ama nasıl kılıyor? Kılıveriyor yani böyle. Araya sıkıştırıp işte bir kılıvereme var. Arada farklanmadır yani böyle. Farklanmadır değil mi? Allah huzurunda Mevla huzuruna dikilme, namazı güzel kılmam vardır. Ne var namazda? Tabii kıyam ayakta durma. Bazı insanlar ayakta duruyorken gözü her tarafa gözlüyor böyle. Huşu gitti mi tamamen böyle. Öne bakacağız. Secde malakamı. Sonra namazda el bağlanıyor. Tekbir alıyor. El bağlanıyor. Nedir bu el bağlama? Allah'a teslimiyet mi? Değil mi? Böyle tekbir. Allah'a bak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. En büyük Allah geniş abi. O'dur ancak büyük olan. O'dur ancak alemlerin Rabbi Mevlası böyle. Allah'a bir tekbir alma. Ondan sonra Allah huzurunda aynı mahşerde hesaba çekilmeyi bekler gibi el bağlayıp boyun bükme muhtemelen böyle. Önce bu pozisyon bakma böyle. Bu şekil muhtemelen böyle. Bakın böyle. Önüne bakma, el bağlayıp şey yapma. Ondan sonra bir okunu Sübhaneke, Evzi Besmele, arkadan Elham Fatih'e şiir muhtemelen böyle. Kimin abi o kadar hızlı okuyor ki? Olmaz ki muhtemelen böyle. Olmaz mı böyle? Yavaş yavaş böyle böyle. Mevla buyuruyor. Veret dili Kur'an'ı tertiyle. Kur'an'ı Mevla buyuruyor. Oku tertiyle. Tertil. Ne tertil böyle? Harfleri teker teker yerinden çıkararak heceleri böyle karıştırmadan, kelimeyi karıştırmadan böyle tahta okan böyle. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim Maliki Yevmiddin İyyâke nâbudu bilhassın. Böyle burası var mı? İyyâke nâbudu. Ya. Kulun tam Allah'a bir teslimiyeti var bak. İyyâke ancak ve ancak sana. Yani burada kul bir nevi her şeyden geçiyor. Alemlerden geçiyor. Nefsinden geçiyor. Allah'a tam teslim ediyor. İyyâke nâbudu. Ancak sana ibadet eden böyle. Kolay mı? Değil. Ne gir akıl geliyor? İyyâke nesteyim. Ama Allah'ım sana yardım isterim. Sen yardım et. Sana kul olayım Allah'ım. Kul olayım sana kul. İşte müminlerin ikinci özelliği bu böyle. Beş vakit namazlarını vaktinde güzelce kılma, yavaş yavaş kılma, namazda biraz daha durma. Hatta namaz kıldıktan sonra namaz kılırsan biraz oturması biraz muhtemelen böyle. Oturması böylece. Mesela arkadan tesbihat yapılıyor. Ayet-i okunuyor. Biliyorsun 33'er defa Sübhanallah elhamdülillah okunuyor bunlar böyle. Ama bunların da kimi ne yapıyor? Sanki çocuk oynar gibi bir tesbih boncukla. Tık tık tık tık tık tık tık tık. Otomatiğe bağlayıp parmaklarına bunu muhtemelen tık tık tık tık. Hiç ağzı başka şeye baktı yani. Olamaz mı böyle? Ne demek diyeyim? 33 defa. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Bu da B. P diye muhtemelen böyle. Bir de sim bu. Sad değil. Sub olsan anlam değişir. Sub sabah anlamına göre. Sübhanallah. Sübhanallah. Sonra hiç çıkması gerekmiyor böyle. Sonra 30 defa Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah değil ama bakın. Günah bir damı dalı ama vuruyor muhtemelen. Elhamdülillah olmaz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. 30 defa. 30 defa tekbir. Tabi bu anlamını versem çok garip. Bir yana sohbeti sığmaz. O da tekbir. Tekbirde artık Allah'a teslim et. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah aynı yükselse Allah'a böyle. Her şeyin geçme o şeye böyle. 99, 100 olacak. Sonra bir de tevhid kuzun muhtemelen böyle. Okunuyor. Bunları yavaş okuma gerekiyor muhtemelen böyle. Camide de böyle bazı mezunları hızlı şey yaparlar. Kimse mezun tabi değil cami muhtemelen. Herkes kimse sebebi böyle. Cami cemaatinin sevabı yani farz namazında. İmam kişi uyar, imam uyar, tekbir alır. İmam selamını verdi mi, cemaat bitti muhtemelen böyle. Herkes serbest olur böyle. İmam hızlı okumuş, efendim, tesbihatı, müezzin yavaş okumuş. Mühim diyor onlar böyle. Büyüksün ve Resulü, bir de itaat Allah peygambere muhtemelen olsa da. Her emirle, yani namazın dışında. Bu yalnız namaz burada zikrediliyor. Neden? Namaz dinin direği muhtemelen. Dinin direği böyle. Dinin direği muhtemelen. Bir binanın direkleri sağlam olmazsa duvar istediği gibi sağlam olsun, çatısı hayır muhtemelen. Hafif bir sağlantıda direk gider muhtemelen. Çatımı çöküyor muhtemelen. Direk sağlam olacak. Biliyorsunuz bazıları inşaat bizim alanlara böyle bazı ne yaparlar? Çalarlar böyle demirden, betondan, çimanı çalarlar bazı mesela böyle.

Kim burada günah taşımışsa böyle. Namaz kılmamış, kaza etmemiş bunları. Gitti muhtemelen böyle. İçkisi, kumarı, şunlara, bunu haramı, maram ben dağmış dünya değil mi ben muhtemelen. Şuraya da çay içmeye gider, şuraya balık yemeye gider, buraya yemek yemeye gider, boğazdan şuraya gider böyle. Aklı buna kadar. Postaneye gidelim. Yeme, içme artık muhtemelen böyle. Alkolü, alkolü bu şekilde. Eğlence, zevkse falan kendisine. Hayat çok kısa muhtemelen böyle. Vallahi çok kısa muhtemelen böyle. Yani aslında yeme, içme bile, bu bile dünyada bile sırlı yani zaman açısında. Kısıtlı muhtemelen. Kişi bir yaşına geliyor. Ondan sonra ne oluyor? Her şeyi yemiyor. Başka hastalıklar başlıyor muhtemelen böyle. Tatlı yasak. Tuzu yasak, acı yasak, şu yasak, bu yasak, şu yasak be. Ne yiyeceğim böyle? Haşan patates ye bakalım. Tuzsuz, yağsız. Ya benim çok zenginim. Yok bundan böyle. Şimdi mahşerde saat köprüsü geliyor. Kim buna günah taşınmazsa oraya. Burada tevbi istiğfar etmiş Mevlamızı böyle. Göz yaşı dökmüş, ağlamış böyle, yalvarmış. Pişman duymuş geçmiş zamanı da böyle. Allah tam dönüş yapmış elhamdülillah. Günahı da bitti muhtemelen böyle. Mahşer hesabı kısa söyleyecek. Sırat köprüsünü çabuk geçecek muhtemelenler. Hatta nereye gidiyor? Cennete gidiliyor. Şimdi düşünün ki bir insan Afrika çöllerinde ağaç yok muhtemelen böyle. Akarsu yok değil mi? Çöl yanıyor muhtemelen böyle. Ucu bucu görünmüyor. Bazen bir sahra diyelim böyle. Uçlu bucu bir çöl. Ama yanıyor, yanıyor, taşta yanmış muhtemelen böyle. Kişi o alınsa kısa bir zamanda bir uçakla mesela böyle güzel bir yere getirirse, bir su kenarına getirirse, ağaçya getirirse değil mi? Onun üstüne muhtemelen çıkarsan böyle. Yani mahşerden çıkan kişi hemen canına bir yiyecek istemez muhtemelen. Ne ister önce böyle? Ağaçlık, ağaç muhtemelen böyle. Akan su muhtemelen. Mevlam buyuruyor Mürsel Suresi'nde İnnel müttekine, müttekile, Allah'ın korkanlar, fil zilalin ve uyum bak. Fil zilalin ve uyum böyle. Zila ağaç gölgeler muhtemelen böyle. Yüz ağaçlar muhtemelen. Ağaçlar akarsan muhtemelen böyle. Yani mahşerden sonra en büyük nimet, özlem, ağaç gölgelik ve akarsan muhtemelen böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehennetine Mevlam bahsederken, her yerinde cennetin başka bir özelliği var mı böyle? Yani baş açıdan bakıyor cennete böyle. Haldine fiha, bir de orada ebedi kalmak var cennette, ebedi muhtemelen. Yani girdi üç gün, beş gün, hadi bakalım dünyaya bakalım namaz kıldın, oruç tuttun. Gir bakalım burada, altı ay kal bakalım burada. Bir muhtemelen var. Ne var böyle? Ebedi, haldine fiha, ebeda gibi başka değil mi böyle? Ebedi, haline böyle. Peki ama insan nasıl yoruyor, evi yıkacak? Ölüm yok mu? Yok işte burada böyle. Ölüm yok muhtemelen. Yaşlılık oluyor mu cennete muhtemelen böyle? Yani insanın hastalık, yaşlılık olsa cennette, ölüm olmasa bile, cennette yaşlılık olsa, zaman gelir cennetin tadı gider muhtemelen değil mi? Kişi hastalanmış, yaşlanmış, iki bir kum artıyor böyle, bir şey yiyip içemiyor, dışarıya gezemiyor, kapalı kalmış bir yere, cennetin tadı gitti mi sanırım böyle böyle. Cennette yaşlanmak yok mu der. Aynı yaş, 30 yaşında bir erkek kadın böyle. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda. Efendim işte fazla yedin mi kilo aldım yok mu der böyle. Almıyorsun böyle. Yedin gıda çıkıyor. Hücre değişmiyor. Aynı hücre sayı değişmiyor böyle böyle. Aynı gıda. İçine kadar ye böyle. Hatta yana biri kulu ve demet kariyer. Kulübü, beşebu. Kulübü, iyi işini verin o derimde. Demek ki orada yemek içmek var, bol bir gıda var. Kül almak yok. Bir de ne var muhtemelen orada? Tuvalet var. Tuvalet, der tuvalet. O da muhtemelen tuvalet var. Ben bilhassa bu tuvalet meselesi beni çok ilgilendiriyor muhtemelen. Tuvalet meselesi böyle böyle. Herkesin başına gelir bu. İnsan bazen yolda bir sıkışıyor birden beri muhtemelen. İnsan bazen sıkışıyor böyle. İnsan bazen yoldan sıkışıyor muhtemelen. Şimdi bir insan acıksa yolda, değil mi? Bir saat, iki saat insan kolay sabreder muhtemelen. Bir saat sabreder insan böyle. Kişi yolu acıktı,

daha yapılıyor ama bazı yerlere. Melekler. Melek peygamber. Sonra meleklere kim bu köşk? Yarısı Ebu Bekir'in. Ebu Bekir'in muhtemelen. Göz kamaştıran muhtemelen. Köşkların muhtemelen. Yani bunu giden yatırım orada imar edin muhtemelen. Az gönderen daha az muhtemelen. Peygamber sordu da, ya Resulallah nasıl bu cennet? Nasıl bir yer? Yani özetler misin? Hadi. Bu Aleyhisselam Hazretleri gözlerin görmediği bak. Aleyhisselam rü'et. Kulakın işitmediği insanın hatırına kalbine gelmeyen bir alem. Başka bir denge düzen. Bak, gözlerin görmediği muhtemelen. Demek ki bir evliyullah hatta peygamberler bile keşfen dünyada böyle cenneti bir görsene bile hayır bir zerresi olmadı böyle. Ve kulakın işitmediği bakın. Yani peygamberimizin zamanındaki sahabeler bunu peygamberden dinliyorlar bakın peygamberler ama hayır anlatamıyor peygamberimiz bak bilmem böyle. Yani sahabelerin bile kulağın işitmediği güzeli cennette muhtemelen böyle. Başka bir alem muhtemelen böyle. Önce ruhsal huzur muhtemelen böyle. Ruhsal huzur böyle. Yer çekimi yok. Sıfır kilo muhtemelen böyle. Oturuyorsun ayağın uyuşmuyor muhtemelen böyle. Yüzün ağrımıyor böyle. Bir yerin uyuşmuyor muhtemelen böyle. Ayakları bedenin ağrını taşımıyor muhtemelen böyle. Bir kere sıfır yer çekimi yok muhtemelen böyle. İsteyen yürüyor. İsteyen uçlara gidiyor muhtemelen böyle. Uçlara insana gidiyor böyle. Sonra da yanında sohbetler muhtemelen böyle. Aynen böyle muhtemelen. Sohbetler hep anında. Topuncakta ağaçın altında muhtemelen böyle. Akarsu kenarından böyle muhtemelen böyle. Sohbete muhtemelen böyle. Ve ulemanın sohbeti, evliyanın sohbeti, sahabenin sohbeti, peygamberin sohbetleri, şehitlerin sohbetleri. Yani dünya anılarında anılır mesela. Mesela Adem babamız toplamış torunlarını kaç trilyona insanlara böylece anlatıyor. Soracaklar. Babamız ya Adem sen o ağacın neden o meyvesini yedin? Ne ağacıydı o ağaç? Nasıl ağaçtı? Nasıl meyveydi o? Nasıl aldın sana bunu böyle? Nasıl oldu bu? Ancak ne yaptın böyle? Nuh Aleyhisselam mesela gemiye yaptım. Gemiye bindi böyle. Nasıl oldu mu? Yunus Aleyhisselam balığın karnında kaldı su altında. Bunlar böyle. Bunun gibi böyle anıları mı böyle? Tabii Kur'an'dan, İncil'den, Zebur'dan her peygamber kitabından onu bile yapacak bunları da. Hatta bu sohbetler cennetten daha tatlı muhtemelen böyle. Para yok muhtemelen. Çarşı pazar yok. Kilo yok. Market yok muhtemelen. Pazar kurulmuyor oraya muhtemelen böyle. Her şey bol bol bol böyle. Mevsim yok orada cennette. Hep aynı. Ilıman ettim böyle. Gecesi yok. Aynı gününüz. Öyle olunca zaman dilim yok orada böyle. Dün yarın yok muhtemelen. Hep aynı an. Hep aynı an böyle. Yani zaman dilim yok muhtemelen böyle. Uyku da yok cennette. Uykum gelir, yoruldum uyku, kendimi geçeyim böyle. O da gaflet muhtemelen böyle. Zinde böyle muhtemelen. Gidiyor bunlara böylece. Bunların ötesinde bir şey var cennette muhtemelen bir şey böyle. Rıdvan minallah muhtemelen. Rıdvan minallah. Rıdvan. Allah'ın rızası. Rızası böyle. Ekber'ü hepsinden daha büyük muhtemelen böyle. Ekber'ü. Bu konuda bir hadis-i şerif var muhteremler. Tefsir Hazen'de, Kadı Beyzavi'de falan birkaç da baktım onlara ve oradan aldım onları. Hadis-i kutsi yani. Hadis-i kutsi mana Allah'a ait kelime-i peygamber ait muhteremler. Hadis-i şerif kelime-i peygamber mana peygamber. Hadis-i kutsi'de oradaki anlam mana peygamberin gönlüne verilir. Peygamberimiz bunları kelime kalıbına sığdırır. Anlatımdan beri öyle. Kur'an'a benzemez anlatım bile. Kur'an ise kelime Allah kelamı, mana Allah kelamı Kur'an'a denemeler. Allah-u Teala yakul, yer cenneti. Ehli cennet, cennete girdiler. İnşallah biz orada hep beraber oluruz inşallah. Abi nasip etsin hepsine inşallah. Hepsine işte böyle. Yani hayat orada muhtemelen böyle. Yani geçiyor muhtemelen böyle. Ehli cennet, cennete girecek. Girdikten sonra böyle. Artık mahşer sabiti. Sadece geçirme ihlamlı muhteremler. Artık geri dönüş yok böyle. Yanlış olmuş yok derler. Ve girdi böylece. Tabii önce yeme, içme, akarsu etrafında böyle sohbetler, birini tanışma, birini arama. Yakınlar, oğlunu, kızını, ana babasını, şunları, kardeşi birini arama, bir yakından aramaya böyle. Onlarla görüşme derken böylece. Herkesin köşkü, sarayı muhtemelen. Herkes eşi olacak derdi böyle. Herkes olacak derdi. Eşi olacak orada böyle. Yani huzur, sonsuz bir huzur. Gönlün gayet hoş, rahat. Kir sıfır kirde böyle. Her istediği oluyor. Oluyor kendisine. Velhan soracak. Hel radıytum. Kullarım razı mısınız bundan? Soruyorlar. Kullarım razı mısınız? Soruyorlar. Razı mısınız kullarım böyle? O hayattan. 30 yaşında muhtemelen. Aynı bu aynen de böyle. Yaşlanmak muhtemelen. Kullarım razı mısınız kullarım? Fekulun. Diyorlar ki biz orada deriz inşallah, orada oluruz inşallah. Madena, daha nerede? Ya Rabbi nasıl aldım malum ki? Nasıl almadım ki ya Rabbi? Atiyedena malum tutu aden minel halkı. Ya Rabbi, başka mahlukatına vermediğin bir cenneti bize verdin Allah'ım böylece. Ebedi ömür, ebedi sağlık, ebedi gençlik, ebedi huzur böyle. Herkes orada Allah'ın dostu cennetin böyle. Günahkarlar cennet yanacak cennetten böyle. Herkes insan böyle. Herkes insanlara böyle. O kadar tatlı hayat var derler. Ya Rabbi nasıl razı olmayayım bundan? Daha ne isteyelim ya Rabbi? Ve bu böyle kulak isteyin. İsteyin vereceğim. Ne isteyeceğim daha böyle? Ya Rabbi ne isteyelim ki? Ne isteyelim böyle? Hava her zaman aynı hava. Bulut yok mu tembe? Yağmur yok, güneş yok tembe. Her şey bol bol. Fekule bu cek melans ene utiküm efte min zalike. Kullarım ben size bundan daha güzel bir şey vereceğim. Cennetten daha güzel bir şey. Kalü ve yüşeyin efte min zalike. Ya Rabbi nedir cennetten daha güzel? Ne var ki ya Rabbi? Ne vereceksin bize? Kale Allah bu cek hüvillü aleyküm rızbani fela esatü aleyküm ebede. Kullarım ben size razı oldum. Rızam severim beni. Kullarım ben size razıyım. Artık devamlı rızamdasınız. Artık kazabım yoksun. O anda muhteremler Allah buyuracak kullarım size razıyım deyince gönüller çocuk gönülden muhteremler. Gönülden böyle. Yani çekin Allah diye böyle. Allah razı oldu muhteremler böyle. Bunu anlamış çok geniş an muhteremler. Bir gün peygamber yanında Hazreti Büyük oturuyordu muhteremler yanında. Cebrail Aleyhisselam geldi. Tabi vahiy getirdi. Hazreti Büyük Üstü Hazretleri tabi Cebrail'i görmüyor. Yalnız geldiğini seziyor daha muhteremler. Bir atmosfer hava değişiyor anda böyle. Tabi Cebrail gelin böyle. Peygamber bir an döndü Hazreti Bekir'e. Ya Ebu Bekir. Bak burada Cebrail kardeşim burada duruyor. Allah-u Teala buyurmuş senin için. Allah senden razıymış. Sen altına razı mısın? Bak. Rabbim Cebrail buyuruyor. Ya Cebrail Muhammed'e söyle. Ben Ebu Bekir'den razıyım. Bak. Dünyada da var. O da benden razı mı? Ebu Bekir'in altı muhtemelen duran var. Bir fırın muhtemelen. Yandı böyle. Allah bin adım başlıyor. En razı, en razı, en razı, en razı. Ben de razıyım Allah'ım senden böyle. Kendini kaybettim. Allah'ın rızası muhtemelen. Allah'ın muhteremler. Bunların çok esnem muhteremler. Birinden dinlemiş, yaşlıyım dinlemiştim. Bunun bir akrabası varmış böyle, yaşlı kadın tek başına. Bunu ilgilenmiş böylece böyle. Bir gün diyor ki ona teyze diyor, bana dua eder misin be diyor. O da başka kalır da, Allah sen razı olsun diyor. Bu kadar. Allah sen razı olsun muhterem. Bunu o anda bu az geliyor bu. Allah size razı olsun. Bu işte ki bayağı bir şey yapsın böyle. Ömür versin, hayat versin, rızık versin, şu versin, versin, versin. Öyle bir bekliyor bunlar tabii. Neydi buna? Allah senin razı olsun demektir böyle. Fakat anlamış sonunda muhtemelen böyle. Kimse muhtemelen. Onu anlamamıştım. Şimdi anladım muhtemelen böyle. Ne? Allah konuna razı oldu mu? Azrail kim? Tabirik mükemmele kim? Muhtemelen der. Sırat ne? Cennet ne muhtemelen? Allah'ın razı olsun derler. En büyük bu muhteremler. Yine biri bir Allah dostuna sormuş. Acaba Allah benden razı mı? Merak etmiş muhteremler. Kendine bakıyor. Tabii yaşasına bakıyor. Şuna buna bakıyor böyle. Kendine göre bir kıyas yapıyor. Acaba Allah benden razı mı? Soruyor. O yüzden işte kimse Allah dostuna tabii. Acaba Allah benden razı mı? Bilir misin muhteremler? Bana sorma. Senin günah söyle. Eğer senin gün Allah'tan razıysa, Allah'ın razına bakar. Eğer senin gün Allah'tan razıysa, sen Allah'tan razıysan, Allah'ın razına bakar. Şimdi muhteremler, bir örnek vereyim buna. Sabır ve rıza makamı. Evliyaların makamları vardı, makamat vardı böyle. İlk makamları tevbe makamıdır. Bir kimse, bir mümin kişi çalışır, çabalar, haramdan sakınır, ibadetini düzeni yapar da eğer tevbe makamına ulaşır, tevbe makamına. Yani gerçek tevbe eden muhtemelen. Tevbeden tam sabit kalır böyle. Katiyen bir haram makam muhtemelen böyle. Yalan söyleyen böyle, Allah'a korkar böyle. İlk makam tevbe makamı muhtemelen böyle. Ondan sonra arkadan geliyor, diğer makamdan geliyor, bir de sabır makamı. Tamam, teslim, tebrik, çok makamlara böylece. Bir de sabır makamı, bu sordu ama. Önce tebrik makamı, sonra sabır makamı. Nedir sabır makamı? Allah'tan gelene sabretmek, bunun içinde tutmak, dışa vurmamak muhtemelen böyle. Bir insan sabır makamında olan bir evliya bile muhtemelen kızar bak muhtemelen. Canı sıkılır, daralır, kızar. Ama ne yapması gerekiyor? Bunun dışarı olması gerekiyor muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Veli kâzımînele gâizâ. Veli kâzımînele gâiz, öfke kızma. Mutlarlar. Kendileri ver bakıyor. İçinden kızabilir. Kızabilir. Ama dışarı olmaz muhtemelen. Bağırmaz, çağırmaz, şikayet etmez böylece. Atar bunu. Ne vardı böyle? İçinde bir itiraz var ama gelen imtihana. Bunu aslında içi kabullenmiyor aslında böyle. Ona bir itiraz var. Yani ona gezip İslam var içerisinde. Kabullenmiyor. Ama Allah'tan korkuyor. Dışa bunu vurmuyor bir tane. Bu sabır makamıdır böyle. Gelin rıza makamı gelin. Rıza makamı derler. Rıza makamı da ise böyle işçi de Allah'tan razı mıdır böyle. Bak. Diyor Yunus Emre. Hoştur bana senden gelin değil mi o derler. Ya hoştur senden bana senden gelen neydi o hoşsa bana senden gelen. Bak mı derler. Gerek yok, gerek kefen muhtemelen böyle. Ya Rabbi, hılat da versen, padişah sultanın hediyesini kumaş da versen, kefen de versen, hadi muhtemelen böyle. Ya. Hoştur bana senden gelen adama. Hoş. Karşılan böyle. Rıza muhtemelen. İçinde bak, sabırda dışa vurmuyor. Şikayet etmiyor muhtemelen böyle. Öfkesini yutuyor. İçine bunu tutuyor. Ama içinde bir dalgalanma oluyor böyle bir. Ateşlenme muhtemelen. Gaz böyle. Öfke bir gazdır o. O kabarıyor böyle. Genişliyor böyle. Ne var rızada? Allah'tan gelene razı olmak muhtemelen. Razı olmak böyle. Bu çok güzel makam muhtemelen böyle. Yani her evliye bu makama çıkamıyor da evli olan böyle. Rıza makamı böyle. Şimdi muhtemelenler Allah'tan gelene her şeye razı olmak, imtihanlara böyle, razı olmak. Buna bir örnek vereyim dedim böyle. Aklıma doktor mesela geldi. Kişi hasta insan böyle. Bir hastalığı var. Geçmiyor tabii. Doktora gidiyor. Diyelim ki tanıdığı, iyi bir görüştüğü bir doktor da var. Doktora gidiyor muhtemelen. Şimdi doktor tarafından muayene eder bunu. Gereken işlem tahlilleri yaptırır. Buna ne verir doktora muhtemelen değil mi? Yani samimi arkadaşı cevabında, akrabası, hatta oğlu olabilir, babası olabilir doktor. Bu ne verir muhtemelenler böyle? Reçete yazmadı mı? Pasta, börek, şunu yazmadı mı reçeteye? Yazdı muhtemelenler? İğne böyle. Sabah akşam, iğne böyle. Sabah akşam. İğne batacak mı böyle? İğne bir güzel bedenim. İlaç verir. Nasıl ilaç muhteremler? Şimdi göz burun ve damakta da üçü bir araya girer muhtemelen bak. Şimdi göz bir nimete bakar, rengine. Burun kokusuna bakar muhtemelen. Damakta da tadına bakar muhtemelen. İlaca bakınca göz rengini beğenmez. Ya kapkara bir şey be ya. Çirkin bir rengi var. Görünüş yani iyi değil yani böyle böyle. Kokusu kokuyorsun. Yok kokuyor, pis bir kokusu var böylece. Hele ağzın damaktan al böyle. İçilmiyor böyle. Ama içilmiyor böyle. Bazen bu da yetmedi muhtemelen. Bu da yetmiyor bazen. Ne diyor doktor? Tedavi diye ilaç veriyor. Olmadı. Artık senin çaren değil. Son çaren ameliyat yok böyle. Ameliyat. Yani seni keseceğim ben diyor da böyle. Yatıracağım mesleğimi masaya böyle diyeyim. Seni keseceğim böyle. Bağırsana yarayacağım, kalbini çıkaracağım, ciğerini çıkaracağım. Seni parçalayıp yürüyeceğim, keseceğim böyle böyle diyeyim. Kişi ne yapıyor? Bunu razı olmuyor mu? Oluyor böyle. Hatta günü zorla gün oluyor bundan. Gün oluyor. Kişinin ayağına gidilmiyor. Kim diyor? Yani tıbış tıbış ayağına gidiyor. Doktor aman beni ameliyat çabuk et. Al beni sıraya. Neden? Biliyor ki bunun sonucu hayır muhtemelen böyle. İşte bize de bilsek ki başa gelen her musibetin sonu hayır muhtemelen böyle. Bilsek muhtemelen böyle. Mesela asr-ı saadette kıtlık vardı. Asr-ı saadette. Peygamber zamanında vardı. Medine-i Münevvere'de böyle. Mevlam buyuruyor. Ya Habibim dilersen Uhud'un altın yapayım sana. Altın şehrin Uhud'unu istemiyor. Ümmetim azar mıdır böyle. Bak. Demek ki bazen kıtlıkta muhtemelen böyle. Darlıkta, hastalıkta, yakınlarında, şunda, bu imtihanlarda demek ki ne var insanın? Onda hayrı var muhteremler. Mevlamın sevdiği kul muhteremde şımarık olmayacak muhteremler. Onuru, benli, gururu, büyüklüğü tasla olmayacak muhteremler. Eğer bir insanda böyle şımarık yapılı, herkese yukarıdan bakıyor, onurlu, gururlu, bencil, egolik kişisi böylece, Allah bunu sevmiyor muhtemelen. Eğer imtihanı olmasa, insan dünyanın devamlı sıhhatli olsa, varlıklı olsa, her şey yapabilirse, kişi bu hale gider muhtemelen. Ama ne yapayım imtihanlar? İnsan bunu büyük muhtemelen. Bir taraftan geliyor, en yakını efendim, kaza geçirmiş, ölmüş muhtemelen. En yakını, canı, ciğeri. Böyle. İşine zarar geliyor, aşına zarar geliyor, yakından hastalıklara geliyor, musibetlere geliyor. Gece arası kalk efendim, çocuğunu hastaneye götür, şunla uğraş, bununla uğraş böylece, oraya koş, buraya koş. Hatta bazen buna çiftler çoğalıyor muhtemelen böyle. Biri oruçluyken başka daha çıkarmadım, üstten çıkarmadım böyle. Ne bunlar muhtemelenler? İşte muhtemelenler, nasıl ki hasta biliyordu mertemle, acı, iler acı ama onda şifası var muhtemelen böyle. İğne acı ama onda şifası var. Hele ameliyat böyle. Parça kesecek onu böyle. Parçalık muhtemelen. Bir kişi ondan hastalığından kurtulurum diyor muhtemelen böyle. Şimdi her musibetinde mutlaka karşılığında çok ama büyük sevap var muhtemelen böyle. Sevap muhtemelen böyle. Sevaplar böylece. Hatta hadise geliyor. Eşhedü bi al-enbiya. Eşhedü bi al-enbiya sül evliya. Bak. Sül emsek ve emsek böyle. Eşhedü bi al-enbiya. Enbiya, sümme evliya. En şiddetli bela, musibetler evvela peygamberler muhtemelen. Peygamberler muhtemelen böyle. Peygamberler dövüldü muhtemelen, sövüldü, hakkı ortaları böyle. O kadar işkence çekti muhtemelen böyle. Göç etti, şiddetler böylece. Evliyaların her biri böyle. Çektiler. Neden muhtemelenler? Allah-u Teala Celle Celaluhu bir kuluna severse Mevla muhtemelenler, kul didiniyor, didişiyor, emeklemeye çalışıyor. Yürümeye çalışıyor. Hakkı yanında yürümeye çalışıyor ama gönlünde var ama. İstek var ama böyle. Yani daha iyi yapayım böyle. O azim varken böyle. Ama imkanları yok onu. Yapamıyor böylece. Rabbani bir hastalık veriyor muhtemelen böyle. Rabbani bir hastalık veriyor böylece. Kul da buna sabreder. O şarttan böyle. Ben sabreder. Burada muhtemelen böyle bir rampa muhtemelen. Fırlama rampası muhtemelen böyle. Füze böyle fırlama. Bir anda gökleri fırlama muhtemelen böyle. Yani bir gece insanın böyle başı ağrısa muhteremler, bir dişi ağrısa, biraz grip olsa, humma deniyor Arap'la bunlara böyle, ateşli hastalık yani gelse böylece. Ama sabrederse muhteremler böylece, bu neye benziyor böyle? ağacı yapma döküldüğü gibi sonbaharda döküyor muhteremler. İşte bu açıdan baktığımız zaman muhteremler, demek ki hoşlanmadığımız bir şeye başlamaya gelince de onda çirkin karşılamadım muhteremler. Çünkü Allah dilemese olmaz muhteremler. Hatta kuldan bile bir şey gelse muhteremler. Kuldan bile bir şey gelse, tabii ki insan kendini savunacak başka muhteremler. Ama kuldan bir şey gelse bile böyle, güneş çarpar, hava çarpar, yan gözü çarpar değil mi muhteremler? Şu var mı çarpındır böyle? Ne olsun be, gelin başına geldi. Eğer Allah izin vermezse, bize gel muhteremler. İnşallah muhteremler, böyle sabretmeye çalışalım. Ondan sonra işte bir de rıza makam muhteremler. Rabbim sen razıyım. Bunu diyebilelim muhteremler. Böyle. Diyebilelim muhteremler. O zaman muhteremler kişi öldüğünü bilmez muhteremler. Sahibi işte muhteremler. Râdiyete merdiyem der. Râdiyete merdiyem. Ya o var muhterem bu şey böylece. Ya Fatiha.